Kesteren met het NOS-journaal. De hoofdredactie van NRC haalt Rusland-correspondent Eva Kukier terug naar Nederland. De krant noemde niet langer verantwoord om haar in Moskou te laten werken. Eva Kukier zou naar eigen zeggen graag door zijn gegaan vanuit Rusland, maar het Kremlin maakt het werk voor journalisten steeds moeilijker. Zo werd eind maart Evan Gerskovits van de Wall Street Journal opgepakt op verdenking van spionage. Eva Kukier zal nu vanuit Nederland verslag blijven doen voor NRC. Op een biologisch pluimveebedrijf in Biddinghuizen is vogelgriep ontdekt. Zo'n 11.000 leghennen worden geruimd. Het is de eerste vogelgriepuitbraak sinds januari. Pluimveebedrijven in de buurt hoeven nog niet te worden geruimd, maar moeten wel hun pluimvee binnenhouden. Tot begin deze maand gold een ophokplicht, maar dat werd opgeheven omdat het risico op vogelgriep juist was afgenomen. De staat Texas is door de Amerikaanse overheid voor de rechter gesleept om een drijvende grensmuur op de Rio Grande. De drijvende muur van 300 meter lang werd vorige week door Texas geplaatst. De Republikeinse gouverneur van de staat beschuldigt president Biden ervan een recordhoeveelheid migratie te hebben veroorzaakt en plaatste de muur daarom zonder toestemming. Het aantal migranten dat via Mexico Texas binnenkomt is sinds mei wel gedaald door strengere wetgeving van Biden. Toch werden afgelopen maand nog 100.000 illegale migranten aangehouden in Texas. En bijeenleider Sylvana Simons en denkleider Azarkan verlaten de politiek. Sinds de val van het kabinet ruim 2 weken geleden hebben nu 6 partijleiders hun vertrek aangekondigd. Simons zegt in de Volkskrant dat ze niet meer verder wil. Ze heeft gezondheidsproblemen en is klaar met de beschuldigingen aan haar adres over onenigheid binnen de partij. Denkleider Azarkan wil iets anders gaan doen en vindt het na 6,5 jaar als partijleider mooi geweest. Het weer, het klaart op en de temperatuur is zo'n 10 graden. Komende ochtend is het zonnig met af en toe stapelwolken en plaatselijk wat buien. Het wordt vandaag ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Gallium, indium, lithium, we hebben het vandaag over grondstoffen. En die hebben maar wat hard nodig voor allerlei apparaten. Maar de manier waarop we die grondstoffen verkrijgen, dat kan nog eens als een boemerang in ons gezicht terugkomen. Vandaag in Vroeg het wereldwijde spel om de grondstoffen. Vroeg. Met Anna Pleizier. Goedemorgen allemaal, dit is Vroeg van dinsdag 25 juli. Deze week duik ik in Europese problemen. Want voor welke uitdagingen staan wij als Europa en hoe worden die opgelost? En vandaag duiken we in de wereld van de grondstoffen. Want overal om je heen zitten zogenaamde kritieke grondstoffen in de grond. En die hebben we hard nodig, maar die zijn niet altijd makkelijk te verkrijgen. En daardoor zijn we sterk afhankelijk van andere landen, zoals China. En ja, willen we die afhankelijkheid wel als Europa? Want we hebben geleerd van de afhankelijkheid die we aan Rusland hebben voor de olie, dat niet een heel goed idee is. Maar ja, aan de andere kant hebben we liever geen lithium- of staalfabriek in onze achtertuin. Dus hoe lossen we dit dilemma op? En dat bespreek ik deze vroege ochtend met niemand minder dan Benjamin Sprecher. Hij is industrieel ecoloog bij de TU Delft. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat fijn dat je er bent. Wat doe je als industrieel ecoloog? Wat houdt dat in? Wat onderzoek je? Ja, goeie vraag. Het is niet een heel bekende tak van sport in de wetenschap. Ik zit bij faculteit Industrieel Ontwerpen aan de TU Delft. En daar hou ik me aan de ene kant heel erg bezig met circulair productontwerp. Dus dat je echt producten anders ontwerpt, zodat ze beter passen in een toekomst waarin we minder problemen hebben met grondstoffen. Dus eigenlijk dat je ze beter weer uit elkaar kan halen en kan hergebruiken. Ja, bijvoorbeeld. En het vakgebied industriële ecologie is eigenlijk kwantitatieve duurzaamheid. Dus heel vaak in de media krijg je van die, dit is beter dan dat voor het milieu, weet je. Of een enorme Tesla of een hele kleine dieselauto, wat is nou beter? En dat kun je allemaal doorrekenen en dan komt dan een antwoord uit. En dat die methode, hoe moet je nou echt iets doorrekenen en wat voor data zit erachter en hoe doe je dat nou precies, dat zijn de dingen die wij doen. En waarom ben je zo geïnteresseerd in grondstoffen waar we het vandaag over gaan hebben? Ja, nou, ik ben heel lang geleden, toen ik ben er gewoon totaal willekeurig ingerold. 15 jaar geleden. Ik deed mijn masterscriptie erover, echt al lang geleden. Toen was het helemaal niet een onderwerp waar iemand in geïnteresseerd was. Er waren er 3 in Nederland, denk ik, die zich daarmee bezig hielden. En ik vond het gewoon wel leuk, omdat het is allemaal buiten Nederland. Dus je moet heel veel reizen, je moet heel veel nadenken over exotische plekken en zo. Super interessant. En toen opeens werd het een groot onderwerp, omdat China zich begon te roeren. Ja. En toen, ja, het is best wel interessant, omdat je heel veel verschillende kanten op kan. Geopolitiek, maar ook heel technisch. Mensenrechten. Maar Het heeft heel veel verschillende aspecten. Ja, en daarom hebben we gelukkig een uur. Want wat je zegt, het heeft heel veel aspecten. Dus we hebben gelukkig een uur om erover te praten. Maar voordat we dat gaan doen, wat zijn de grondstoffen die het meest belangrijk zijn voor Nederland en Europa momenteel? Ja. Dus een lijst van, in mijn hoofd, 36 volgens mij, van kritieke materialen. Mm-hmm. Daar zitten dan vooral heel veel metalen op. En dan heb je het vaak over de minor metals, de kleine, relatief kleine metaaltjes zoals indium, neodymium, gallium. Er zijn heel veel metalen die niet zo heel bekend zijn, maar die je toch nodig hebt in hele kleine hoeveelheden voor bijna alles waar elektronica in zit, et cetera. En toen dachten ze, nou, die lijst is eigenlijk niet compleet. Dus hebben ze nog eens een keer een extra lijst gemaakt met strategische materialen. Dat zijn materialen die dan om de een of andere reden niet uit de methode rollen als kritiek, maar waar we toch zeggen van, oh ja, maar het is toch eigenlijk wel belangrijk. Dus bijvoorbeeld koper is er eentje waarvan iedereen denkt, ja, dat wordt wel echt een groot probleem op lange termijn. Maar er is wel heel veel koper. Maar het is toch ook een heel groot probleem. Dan maken we die ook nog kritiek. Dus ja, uiteindelijk waar het op neerkomt, is dat bijna alles wat we echt nodig hebben valt onder die lijst. Ja, en dit zijn allemaal de grondstoffen die je noemt, waarvan mensen misschien denken, ja, maar waarvoor hebben we dat nodig? Waar zit het allemaal in? Ja, het zit in zo'n beetje alles eigenlijk. Maar ja, in termen van criticaliteit heb je het vooral over elektronica, chips, alles wat nodig is voor de energietransitie. Heel veel defensiemateriaal. Er zitten natuurlijk vrij speciale legeringen in. Dus ja, als je al die materiaal niet meer krijgt, dan kun je voorstellen dat gewoon helemaal niets meer werkt. Alles wat elektriciteit aanraakt, dan daar zit het dan in. Nou, dat is bijna. Ja, en bijna de vraag groeit natuurlijk enorm als het gaat om elektrische apparaten. Ja. Elektrische auto's kan ik me zo voorstellen, windturbines. Ja. Ook om die hele energietransitie voor elkaar te krijgen, hebben we denk ik heel veel nodig. En ja, dat wordt niet minder als ik het even als leek invul. Nee, dus eigenlijk hoe je criticaliteit wil, hoe dat gedefinieerd wordt. Dat je zegt, nou, het is een materiaal wat we en echt nodig hebben, omdat we anders in de problemen komen, en waarvan de toelevering op de een of andere manier problematisch is. Dus bijvoorbeeld ijzer is iets wat we echt nodig hebben. Het zit overal in, maar ja, je kan ijzer ook overal vinden. Je kan het overal vandaan halen, dus noemen we het niet kritiek. Maar zoiets als neodymium is iets wat ook in heel veel apparaten zit, wat we echt nodig hebben. Maar dat komt eigenlijk maar van heel weinig aantal plekken in de wereld. Dus daar heb je wel problemen met de toelevering. Dus ik zou, ja, als je het op die manier bekijkt, dan zie je dus ook dat het gaat niet alleen om, vaak mensen kijken alleen maar naar de aanbodkant. Ze zeggen, oh, er zijn mijnen en dat is een probleem, want die mijn ligt in Congo en daar is dan iets aan de hand. Maar wat je zelf al noemde van de energietransitie, het is vraag en aanbod die in balans moeten zijn. En als de vraag enorm toeneemt, veel sneller dan het aanbod kan meeschalen, dan krijg je eigenlijk ook net zo'n groot probleem met de toelevering. En dan is het probleem zit hem in de gigantische toename van de vraag, die niet kan worden bijgebeend door het aanbod. Ja, dus maar zoals je net al even noemde, het gaat hier om geopolitiek, om milieu, om een heel breed aspect. Die grondstoffen zijn heel veel en daar gaan we dit uur over hebben. Zit je thuis te luisteren en heb je vragen aan Benjamin Sprecher? Hij is industrieel ecoloog bij de TU Delft. Stel ze dan in de gratis NPO Radio 1-app. Vroeg met Anna Pleizier. Nou, we hadden net al even over die kritieke grondstoffen. Dus grondstoffen die moeilijk te verkrijgen zijn of moeilijk te vervoeren zijn. Of dat we die moeilijk kunnen krijgen. Maar zijn die grondstoffen dan per definitie ook zeldzaam? Of zouden we die hier ook uit de grond kunnen krijgen? Ja, nou, nee, die zijn dus niet zeldzaam. Het zijn natuurlijk een hele waslijst. Dus per metaal verandert het weer heel erg. Maar over het algemeen, dat is iets wat je vaak ziet uitgaan in de media of bij mensen die zich dan de zorgen over maken, niet heel diep te induiken. Die denken dan van, oh help, het raakt op binnen 5 of 10 of 20 jaar. En dan ziet men dat als een probleem. Maar vaak is het zo dat er heel erg veel in de grond zit en dat de beperkingen vooral zitten in de opschaling ervan. Dus toen kwam weer dat ik een hoogleraar, en die werkte toen grotendeels voor Shell, en die vertelde altijd in de context van olie van, het gaat er niet om hoeveel olie er in het vat zit, maar hoe snel je de kraan kan opendraaien. Dat is wat bepaalt of het schaars is of niet. En dat is natuurlijk grappig in de energietransitie om dat voorbeeld te nemen. Maar dat geeft wel goed weer van, het gaat niet echt om de ertsen die in de grond zitten. Dat kan wel een probleem zijn, maar over het algemeen is het meer de mijnbouw en alle stappen die daarna komen. Ja, ja. Dus dat het in de grond zit is niet zozeer het probleem, maar het eruit krijgen met alles daaromheen. Want Je zei net al even, het is ook heel geopolitiek. Dus laten we daar even induiken. Want ik kan me voorstellen, als er zoveel tekorten zijn, of als het lastig is om iets te leveren, of om iets uit de grond te krijgen, om wat voor reden dan ook, kan ik me ook voorstellen, als jij die grondstoffen beheert, en je hebt die als land of als macht, ja, dat je dan heel veel invloed hebt. Ja. En dat zien we natuurlijk bij China. Zijn er andere landen waarvan je zegt, daar zijn we heel erg afhankelijk van? Of is China echt het land waar we het hier over hebben? Nou, Rusland zijn we natuurlijk ook enorm afhankelijk van. Met olie. Aardgas. Maar ook bijvoorbeeld titanium en PGM's. Dus palladium komt voor een heel groot deel uit Rusland. Dus Rusland, China is inderdaad een hele grote. Er zijn ook een aantal andere landen, bijvoorbeeld voor niobium. Dat komt grotendeels uit Brazilië. Zuid-Afrika is een hele belangrijke producent voor een aantal materialen. Een aantal landen in Afrika zijn dan de hoofdproducent voor bijvoorbeeld kobalt. Komt heel veel uit de DRC. Koper is wel beter verdeeld over de wereld, maar komt bijvoorbeeld ook voor een heel groot deel uit Zuid-Amerika. Dus uiteindelijk zie je toch dat er vaak concentratie is van bepaalde materialen. En dan heb je dan nog de stappen daarna. Dus je hebt echt de mijnbouw. Maar eigenlijk de veel grotere beperking zit hem vaak in de processing. Dus in het raffinageproces daarna. Omdat dat zowel veel moeilijker is. Duurt langer om dat op te zetten. Het is ook technisch veel moeilijker. Het kost veel meer geld om het op te zetten. En het is ook eigenlijk heeft net zoveel impact op de omgeving. Dus dan heb je het over bijvoorbeeld een Tata Steel. Die importeert dan erts en die maakt er dan staal van. En dat doe je met alle ertsen. Je haalt het erts uit de grond, maar dan heb je nog geen niobium of nog geen koper of zo. Dan moet je daar wat van maken. En dat gebeurt veel vaker in China. Dus die halen dan de ertsen uit de hele wereld. En dan echt de verwerkingscapaciteit zit dan in China. En wij kopen natuurlijk, wij kopen geen, behalve als je Tata Steel bent, kopen wij nauwelijks grondstoffen aan zich in. Nederland koopt alleen maar halffabrikaten of producten in. Dus we zijn wel heel erg afhankelijk van grondstoffen. Maar de grondstoffen die worden verwerkt ergens anders in de keten. En voor een groot deel is dat in China. Want dat is gewoon hoe we onze wereldeconomie hebben ingericht. Ja, en als China dan opeens besluit om bepaalde dingen te doen waar wij het niet mee eens zijn, dan heb je veel minder speelruimte als land om daarop te reageren. Als China dan zegt van, hé, leuk en aardig, maar dan krijg je bepaalde materialen niet meer. Ja, en dat zetten ze ook in. Ja, dus uiteindelijk krijg je er. Maar als we het even hebben over China, hè, kan je schetsen hoe afhankelijk we zijn van het land? Welke zouden we bijvoorbeeld, bij wijze van spreken, nog een auto kunnen fabriceren of een windturbine als wij geen grondstof meer uit China krijgen? Op dit moment niet. Nee. Voor sommige van die materialen ben je echt 90-95% afhankelijk van China. Dan heb je het over batterijen, de magneten die bijvoorbeeld in windturbines zitten. Mensen zien het niet zo, maar als je een enorme windturbine offshore hebt, er zitten dan echt 10, 20 ton aan magneten in. Dat zijn hele bijzondere magneten. En die heb je, het kan ook wel zonder, maar die heb je eigenlijk wel nodig voor een goed functionerende windturbine. En dat is ook een beetje de kern van dit verhaal, is niet per se, het kan niet zonder, maar als je het zonder dit soort materialen doet, de alternatieven zijn vaak net iets minder goed. En het duurt gewoon 5 tot 10 jaar om dat op te zetten. Ja. Dus als je het geopolitiek, zeg maar, macht wil uitoefenen met materialen, dat is vaak niet een permanent machtsmiddel. Het is niet zoiets als atoombommen. Als ik er nu een heb, dan heb ik ze over 30 jaar nog steeds. Want ik heb dit wapen, ik zet het een paar keer in. Maar dan komt een Europa en zegt, oké, dit vinden we niet fijn. En dan gaan we eraan werken om dat te voorkomen. En dat duurt gewoon 10 tot 15 jaar voordat je daar een weg uit hebt gewerkt. En in die 10 tot 15 jaar ben je enorm afhankelijk van zo'n land en heb je enorme problemen. En ik denk dat is ook waarom die discussie nu ontstaat. We hebben dan gezien wat er gebeurt met Rusland. We hebben ook gezien van, we kunnen ons daar wel een weg omheen werken, maar dat is zo ongelooflijk duur. En met Rusland ging dat nog wel, want dat zijn maar heel weinig metalen en aardgas. En aardgas is iets wat typisch uit heel veel plekken komt en wat eigenlijk relatief inwisselbaar is. Van ja, je kan het uit Amerika halen, je kan het uit Rusland halen. Het is niet exact hetzelfde, maar wel bijna. Maar heel veel metalen. Als je een neodymium hebt, dat kan je nauwelijks vervangen met iets anders. Want het is niet, je kan niet een ander metaal nemen. Er zijn hele specifieke functies die materialen hebben. Dus daardoor is het best wel moeilijk om te vervangen. Duurt heel lang. Nu zegt Europa, zegt al 10 jaar van, oké, dit gaat een probleem worden. Laten we nou ervoor zorgen dat we dat probleem hebben opgelost voordat het fout gaat, in plaats van daarna. En dat zie je eigenlijk dat daar nu zo'n heel spel omheen is ontstaan binnen de Europese Commissie. Ja, want je zegt al, we zijn nu gewoon voor de komende 10, 15 jaar, hoe je het ook bent, verkeerd. Ook al beginnen we nu met het ontwikkelen van zelf dingen uit de grond halen in Europa en dat zelf verwerken enzovoort. ja, dan ben je nog 10 tot 15 jaar minstens bezig. Als het allemaal goed verloopt. Dus we zijn nu afhankelijk van China. Maar ja, op den duur willen we denk ik dus, althans als ook wat Europa zegt, willen we steeds meer zelf gaan delven. Maar ik zat even te kijken wat er allemaal te verkrijgen is. En toen zag ik tijdens het googlen dat we bijvoorbeeld lithium in het grondwater hebben in Nederland. Dus laten we het even concreet maken. Ik denk dan, oh leuk, we hebben lithium in het grondwater in Nederland. Let's go, weet je, laten we dat eruit halen en dan hebben we ons eigen lithium. Ja. Ik weet nu al, als ik ook naar je gezicht kijk, dat het niet zo makkelijk gaat. Maar kan je me uitleggen waarom wij dat niet zelf kunnen doen als we dat zelf hebben? Ja. Kijk, elk van die materialen heeft weer zijn hele eigen wereldje en zijn eigen verhaal. Dus dat maakt het een beetje moeilijk om. We hebben het over één verhaal, namelijk de grondstoffen en afhankelijkheid. Maar als je dan inzoomt per materiaal, dan is het verhaal elke keer weer totaal verschillend. Dus lithium is redelijk uniek in de zin van dat het een zout is uiteindelijk. En het zit op heel veel verschillende plekken. Dus lithium het komt vaak voor in alle verhalen omdat je gigantisch veel meer nodig hebt. Je moet echt 40 keer meer hebben dan wat we nu produceren. Dus dat is een hele grote opschaling. En dat is voor batterijen met name, toch? Ja, met name voor batterijen. Ja. Maar tegelijkertijd, wat je zelf al zegt, het zit echt overal. En dan loop je meer tegen een probleem aan van, je kan het uit grondwater halen. Maar dat is natuurlijk heel veel duurder dan om het uit bijvoorbeeld een zoutbad in Zuid-Amerika te halen, waar het al geconcentreerd is. Mm. Dus dan heb je het meer over de kosten. De kosten zijn veel hoger. En je moet nog steeds al die verwerkingscapaciteit neerzetten. Let's go, ja, ga maar naar een willekeurige stad in Nederland. Zeg, hé jongens, weet je nog Tata Steel? Daar gaan we nog 3 van bijbouwen. Ja. En dat zetten we bij jullie in de achtertuin neer. Nou ja, kijk maar hoeveel mensen er dan nog zeggen van let's go. Ja, ja. Ja, dus dat, maar heeft dat dan ook te maken met. Kijk, aan de ene kant denk ik, ik snap dat. En ik snap ook de mensen die rondom Tata Steel wonen. He, alle problemen die er zijn met gezondheidsklachten en weet ik wat. Dat je denkt, nou, die zou ik ook niet in mijn achtertuin willen hebben. Aan de andere kant, ja, als je zo'n fabriek verplaatst, dan komt misschien de vervuiling op een andere plek weer terecht. Bij andere mensen die misschien nog minder te zeggen hebben. Dus ja. Dat lijkt me een lastige ethische balans. Ja. Of zeg jij, er zijn ook gewoon echt groene en goede manieren om dat te verwerken, zonder dat het schade oplevert voor mensen en milieu? Nou, oké, wacht. Even afmaken wat ik net zei. Dus lithium kan dat wel, maar bij heel veel andere materialen zit het wel echt heel erg beperkt. Dus bijvoorbeeld de koper hebben we gewoon niet in Nederland. Ja. Neodymium, dat zijn allemaal materialen die zijn wel overal in de wereld te vinden. Maar dan bedoel ik op meer plekken dan één, maar niet letterlijk overal. Dus daar loop je wel echt problemen aan dat je dan wil je niet naar China gaan, moet je toch naar Kazachstan of Zuid-Amerika. Ja. Dus er zijn nog wel. Daar zitten we echt beperkt mee aan. En dan inderdaad bij het hele milieudeel. Kijk, technisch gezien kan je vaak mijnbouw wel netjes doen. En je ziet ook dat mijnbouwbedrijven de laatste jaren daar steeds bewuster mee om zijn gegaan. En dat ze daar steeds meer moeite in steken. Ik moet zeggen, ja, mijnbouwbedrijven zijn ook heel erg goed in prachtige verhalen vertellen. En dan hele mooie dingen neerzetten die dan heel goed eruit zien. En dan gaat er iets fout en dan is alles toch vervuild. Zeg, ja, nee, maar dat was een foutje. Dat telt niet. De normale manier waarop we werken, dat is heel schoon. Maar ja, als in de normale manier het elke 10 jaar een keer fout gaat en de vervuiling zo groot is dat het 10, 20 jaar vervuild is, dan ja. Dus het is een beetje moeilijk om. Technisch gezien kan het allemaal heel netjes. Het is eigenlijk hetzelfde als met stikstof. Technisch gezien zou dat probleem ook niet hoeven te bestaan. Maar het bestaat wel, omdat techniek uiteindelijk ook mensenwerk is. En in een lab werken dingen allemaal fantastisch, maar in de echte wereld niet. Dus ja, daar zit nog wel een puntje. Ja, dat is wel interessant wat je zegt. Want eigenlijk zeg je, als ik het goed begrijp, dat als die grote vervuilende fabrieken zich aan de regels zouden houden, of technisch gezien zouden kijken, hoe kunnen we dit, nou ja, milieuneutraal is misschien een te grote term, maar en zo, ja, niet vervuilend mogelijk doen, dan zou dat wel kunnen. Dus het is eigenlijk een kwestie van het niet willen. Ja, het is een kwestie van kosten, uiteindelijk. Okay, kosten. Dus de kosten worden gewoon wat hoger. Het is niet eens de echte kosten, maar meer de externe kosten tegen de interne kosten. Dus als je een, weet je, kanker veroorzaakt met je fabriek, dat is ook heel erg duur. Maar die kosten worden betaald door de maatschappij en niet door het bedrijf die dat veroorzaakt vaak. Dus het is niet zo dat het per se voor de maatschappij als geheel goedkoper is om heel vervuilend te produceren, maar gewoon de kostenbaten zijn heel anders verdeeld. Dus weet je, privatizing profit, socializing losses. Dus dat is iets wat je heel vaak ziet. En het is heel makkelijk om in zo'n radioprogramma te zeggen van, ja, nou ja, dan moeten we wel grondstoffen maar gewoon meer voor betalen. Maar wat je ziet is dat de manier waarop wij onze economie georganiseerd hebben, hetzelfde met kleren, wij zijn met z'n allen niet in staat om te zeggen, nou, dan gaan we maar niet Weet je, dan willen we wel 10 cent extra betalen voor een t-shirt, zodat die niet onder slechte omstandigheden is gemaakt. En denk, als het daar al niet lukt, terwijl dat veel simpelere problemen zijn dan in de hele grondstoffen supply chain, ja, waarom zou het dan bij materialen wel lukken? Dus dit is niet per se een vraag van, zijn we bereid met z'n allen meer te betalen voor milieuschade voorkomen? Ja, nee, het antwoord is nee, want daar kan je om je heen kijken. Dat doen wij gewoon niet met z'n allen. Nee, nee. Dus dat is eigenlijk, wij hebben ons misschien aangewend of aangeleerd dat dingen gewoon goedkoop zijn. Als we even kijken naar die kledingindustrie bijvoorbeeld als voorbeeld. Ja. En daarom vinden we het nu moeilijk om terug te schakelen naar, kijken naar, dit product heeft allemaal stoffen in zich, is gemaakt enzovoort. Het is logisch dat duur is, dat je daar misschien jaren mee kan doen. Maar omdat dat helemaal uit ons denken is gegaan, gaan we er nu gewoon maar vanuit dat alles goedkoop hoort te zijn. Ja, en er zit ook een bepaald effect in van dat wij collectief niet goed in staat zijn om een soort van langetermijnskosten mee te nemen in korte termijns beslissingen. Dus zoiets als Rusland en aardgas, nou, dat was gigantisch duur. We hebben het wel opgelost, maar ik heb van die berekening gezien dat je 800 miljard of zo hebben met z'n allen uitgegeven om dat op te lossen. Nou, daar hadden we het klimaatprobleem al mee kunnen oplossen, bij wijze van spreken. Ja. Maar de 10, 20 jaar daarvoor hebben we geld gespaard door zo'n systeem op te zetten waar we eigenlijk geen buffers hadden. En daar wisten we ook al dat dat een probleem zou gaan zijn. Alleen we dachten, ja, daar hebben we gewoon geen zin om dat op te lossen. En dan komt het probleem, maar dan lossen we dat op. Dan is dat heel erg duur. Dat is eigenlijk al een verzekeringspremie. En waar het op neerkomt, is dat wij met z'n allen niet in staat zijn om georganiseerd te krijgen dat we een verzekeringspremie willen betalen voor iets wat eigenlijk maar 1 keer per 20 jaar voorkomt. Want dat is dan te lange termijn voor ons om over na te denken. De eerste 5 jaar betaal je dat. De eerste 10 jaar, na 10 jaar komt er een nieuwe manager die het nog nooit heeft meegemaakt. Zegt, nou weet je, ik kan hier gewoon een beetje snijden om de kosten. En dan kijken wij met z'n allen. We zien gewoon 2 auto's. De ene auto kost 5000 euro minder dan de andere auto. Nou, dan koop je die 5000 euro minder kost. Het feit dat er over 10 jaar een keer iets misgaat wat heel duur is, dat neem je niet mee in die berekening. En ons politiek systeem is daar ook niet op ingericht om dat soort langetermijns problemen toch mee te nemen. En dat is eigenlijk waarom dit soort problemen ontstaan. Ja, en als we het hebben over de kledingindustrie, ik vraag me dan ook af, wat je daar heel erg ziet is dat de transparantie niet goed is. Dus bedrijven kunnen ook soms niet goed zien waar komt de kleding nou vandaan, wie is het nou gemaakt, hoe is het gemaakt enzovoort. Is dat bij grondstoffen ook zo? Dat het heel intransparant is? Waar ze vandaan komen, hoe ze gedelft zijn enzovoort? Ja, dus, nou, interessante vraag. Ja, aan de ene kant wel. Ik heb een tijdje in Amerika gezeten en heb ik voor de Defense Logistics Agency, dus de logistieke kant van het Amerikaanse leger, een project gedaan. Heel interessant, dus als milieukundige zit je dan in zo'n militair systeem. Maar die waren heel erg geïnteresseerd in precies deze vraag van, wat zit er nou eigenlijk in onze de dingen die we hebben, onze Joint Strike Fighters en onze, en daar kwamen ze gewoon niet achter. Oh ja. Omdat die supply chains zo ongelooflijk complex en lang zijn. En ik denk, nou, als de Pentagon er al niet achter kan komen, dan zijn wij als normale burgers zonder heel veel supply chain macht eigenlijk helemaal kansloos. Dus aan de ene kant, op de radio kan je geen plaatjes laten zien, maar ik geef wel eens colleges en laat ik die plaatjes zien. Dat zijn gewoon plaatjes, die zijn van die netwerkplaatjes zo complex dat je niet eens meer de lijntjes kan zien. Gewoon een soort van grijze blob geworden. Dus nee, maar aan de andere kant zijn ze ook heel simpel. Want als jij een neodymium nodig hebt, kan je ervan uitgaan, 70% van neodymium komt uit die ene mijn in China. Nou ja, je kan je supply chain niet helemaal terugvolgen, maar toch weet je wel waar het vandaan komt. Want het kan niet ergens anders vandaan komen. Dus er zit een element in van heel complex, maar toch ook niet zo complex. Ja, en bij de kledingindustrie is dat veel meer gefragmenteerd dan dat je zegt 70% komt uit die mijn uit China. Dus dan kan je die 70% wat makkelijker. Ja, maar het antwoord bij alles is, en ook bij de kledingindustrie, is natuurlijk van, het is heel complex, omdat je het aan de vrije markt vraagt waar wat gebeurt. Maar als je het gewoon zegt, nou, ik ga het gewoon zelf doen, dan is het helemaal niet meer complex. Ja, nou ja, wij gaan er zo over doorpraten, maar jij als luisteraar mag ook meepraten. We gaan straks wat luisteraarsvragen beantwoorden. Dus heb jij vragen aan mijn gast van vandaag, stel ze dan in de NPO Radio 1-app. Maar nog even ander nieuws. Enkele uren geleden is er op Schiphol een vlucht uit Griekenland aangekomen met geëvacueerde Nederlanders. Nou, de reden zal je vast hebben meegekregen. Dat zijn de massale bosbranden op de Griekse eilanden. Nou, wij vonden deze plaat er wel bij passen. Vrouwtje met groter dan ik. Happy New Year, de virus staat in de fik en ik zou het willen blussen, maar het vuur is groter dan ik en ik stik in de time, tik in de tijd, tik maar door. Happy New Year, de virus. het zat in de fik en ik zou het willen blussen, maar het vuur is groter dan ik. En ik stik in de time, tik in de tijd, tik maar door. Happy New Year, het is 2020 alweer. En we zijn met steeds meer en we willen steeds meer. Wie het kleine niet eert, is het grote niet weert. Wie niet weet, wie niet eert, ik drink nog een drankje. Proost op het leven, de klok slaat 12 uur, zijn we zonder vergeven. Dan we zullen beven, de aarde zal bloeden. En wie niet betaalt, moet zijn schulden vergoeden. Maar ik wil een toekomst, ik wil een kind. Ik wil een carrière, een tuin, een gezin. Ik wil kunnen proeven van haar schone lucht. Maar de rijken die vluchten, die boeken een vlucht. En het kan anders, ik weet dat het kan. Met geloof en een wil en een wet en een plan. Ik wil een toekomst en jij wil het ook. Of je blijft blind, want waar vuur is, is rook. Happy New Year. De wereld staat in de fik en ik zou het willen blussen. Maar het vuur is groter dan ik. En ik stik in de taan, tik in de tijd, tik maar door. En je sluit je ogen ervoor. De wereld staat in de fik en ik zou het willen blussen. Maar het vuur is groter dan ik. En ik stik in de taan, tik in de tijd, tik maar door. Groter dan ik, maar ik ben groter dan dat. We gaan dood, dus de nood is wat hoger dan dat. Het is kloten, maar laten we hopen op dat. We het redden met horten en stoten. En dat we gaan praten, vooral met elkaar. Want de crisis is hier en Den Haag is nog daar. En dat we iets doen, echt doen hoor. Want daar heb je poen voor. En met Sinterklaas zet ik daar dan mijn swing voor. Ik wil een toekomst, ik wil een verhaal. En niet voor mezelf, maar voor ons allemaal. Ik wil zien in 50 tinten groen. Ik wil graag denken en durven en doen. Happy New Year. De wereld staat in de fik en ik zou het willen blussen, maar het vuur is groter dan ik. En ik stik in de taan, tik in de tijd, tik maar door. En je sluit je ogen ervoor. De wereld staat in de fik en ik zou het willen blussen, maar het vuur is groter dan ik. En ik stik in de taan, tik in de tijd, tik maar door. En je sluit je ogen ervoor. De wereld staat in de fik en ik zou het willen blussen, maar het vuur is groter dan ik. En ik stik in de taan, tik in de tijd, tik maar door. En je sluit je ogen ervoor. De wereld staat in de fik en ik zou het willen blussen, maar het vuur maar door en je sluit je ogen ervoor. Dit was Vrouwtje met Groter dan ik. Vroege vragen. Nou, ik zie weer heel veel vragen binnenkomen. Superleuk. Blijf ze vooral insturen, want er komt straks nog een vragenblokje. Dus als je ook nog vragen hebt, stuur ze vooral in. We beginnen met een vraag van Dominicus. Die zegt, waarom halen we het zelf niet uit de grond hier in Nederland, in bepaalde stoffen? Is dat meer de zuinigheid die wij hier hebben? Of vinden we het prettiger om de vuiligheid en het afval in een ander land te laten? Ja, hoe kijk je ernaar? Ja, goede vraag. Dus eigenlijk de vraag is van, waarom lossen we dit probleem niet gewoon op, zeg maar, in eigen land op? Mm-hmm. Even, nou, laten we hem iets breder trekken en naar Europa. Want Nederland is wel heel erg klein. Zeg maar, waarom lost Europa dit niet gewoon zelf op? Ja. Of bijvoorbeeld, daarom lost Amerika dit niet zelf op? En dan zie je dat daar dus wel serieuze wetgeving aankomt. Dus in Amerika hebben ze de Inflation Reduction Act uitgebracht. En dat klinkt heel mooi, van de inflatie verschrikkelijk. Maar daar zitten heel veel dingen in waarin ze zeggen, nou ja, wij willen subsidies uitdelen aan elektrische auto's. En die krijg je alleen maar als een heel groot deel van de componenten in Amerika zijn gemaakt. Dus je mag wel auto's uit China importeren, maar als je subsidie wil, moet allemaal binnen Amerika worden gemaakt. En daarmee dwing je eigenlijk zo'n markt om steeds meer nearshoring te gaan doen, om zelf te produceren. In Europa hebben we dat iets anders aangepakt. We hebben de Critical Raw Materials Act. En daar zegt de Europese Commissie, zegt, nou, wij zien dit ook als een probleem. Dus we willen in 2030, dat is best wel snel al, willen we 10% van de mijnbouw binnen Europa hebben. 15% van de materialen moeten we uit recycling halen. En we willen iets van 40% van de processing, dus de raffinagekant, willen we binnen Europa doen. En we willen maximaal 60% afhankelijk zijn van één bron. Dus wat ik net zei, soms ben je voor 95% afhankelijk van China. Nou, dat mag dan maximaal 60% worden. En dan aan de ene kant is het zo van, ja, 60% afhankelijk, dat is nog steeds best wel afhankelijk. 10% mijnbouw binnen eigen land is nog steeds heel weinig. Maar tegelijkertijd, die afhankelijkheidsproblemen die ontstaan natuurlijk vooral als je echt heel erg afhankelijk bent. En als je alternatieven hebt, dan zie je dat dat macht een soort van exponentieel. Dus als je echt helemaal afhankelijk van iemand bent, dan heb je een heel groot probleem. Als je grotendeels afhankelijk bent, maar je hebt voor een klein deel nog steeds alternatieven, dan als het dan fout gaat, dan kom je best wel ver. Omdat je dan kan zeggen, nou, de ene helft doen we gewoon niet, want dat schijnt toch niet zo belangrijk te zijn. Weet je, chips die voor kinderspeelgoed worden gebruikt, dus, nou, die doen we dan even niet. En de dingen die echt belangrijk zijn, die halen we dan gewoon uit die andere bronnen. Dus de Europese Commissie heeft eigenlijk gezegd, nou, we lossen dat op door toch die percentages wat omhoog te schroeven binnen Europese context. En dan kom je natuurlijk tegen het probleem aan. De Europese Commissie kan heel veel dingen willen, maar ze kunnen niet zelf iets doen. Europa kan niet een nieuwe mijn neerzetten, zoals China dat wel zou kunnen. Ja, dus die gaan naar lidstaten en dan kom je bij Nederland terecht. Ja, ja. Een beetje dichtbevolkt, hè? Ja. Ja, precies. Ik krijg het volgende probleem. Maar is het wel goed dat de Europese Unie dan nu wel gewoon zegt van wij gaan nu grenzen stellen, we gaan zeggen wat we willen, eisen stellen? Ik denk ook, ja, als je dat niet doet, dan kom je nergens, toch? Ja, dus het is heel goed dat de Europese Commissie dat doet. Het is een beetje tragisch dat het uit Europa moet komen, dat Nederland zelf niet in staat is om daarover na te denken. Maar wat ik denk wat wel... Maar je moet het denk ik ook Europees oplossen, zoiets, toch? Met die grondstoffen. Ja, zeker. Het is zelfs buiten Europa moet je dit oplossen. Dus bijvoorbeeld die mijnbouw zie je van, nou, dat moet dan naar 10% gaan. Dat betekent nog steeds dat we 90% buiten Europa halen. Dat is ook geen probleem, hè? Want je kan gewoon Canada, Australië, je kan nog steeds dingen uit China halen. Het hele verhaal is niet, we moeten niet meer met China samenwerken. Maar je moet gewoon niet volledig afhankelijk zijn van China. Ja. Nou ja, voor de mensen die intunen, ik zit hier met Benjamin Sprecher. Hij is industrieel ecoloog aan de TU Delft. En wij hebben het vandaag over grondstoffen en hoe afhankelijk wij wel of niet zijn als Europa van andere grootheden zoals China. En ook hoe we dit milieutechnisch moeten oplossen. En er komen allerlei vragen binnen van luisteraars, dus die zijn wij nu aan het behandelen. Een andere vraag die we binnenkregen van Diana Kort, die zei... We hebben een alternatief voor deze grondstoffen? Zouden we kunnen zeggen, we lossen het op een andere manier op? Of zouden we kunnen kijken naar hergebruik van grondstoffen? Dat we ook minder uit de grond hoeven te halen. Ja, het is wel interessant als je kijkt naar die oplossingsrichtingen die uit de Europese Commissie komen. Dan zie je dat dat heel erg aan de productiekant zit. Dus die zijn nog steeds heel erg op de... Nou, de vraag die doet gewoon wat het is. Iedereen mag gewoon doen wat ze willen met de... het gebruik van grondstoffen. En wij willen gewoon dat het aanbod opschaalt en dat het aanbod ook in Europa opschaalt. En ik denk dat is eigenlijk toch wel... Dat is belangrijk om te doen. Maar het is nog veel belangrijker om vooral te kijken naar vermindering van de vraag. Dus nu is ook die vraag neemt enorm toe. Bijvoorbeeld elektrische auto's. Daar zitten heel veel grondstoffen in. En wat we dan nu doen, is we zeggen, nou ja, we willen gewoon 1-op-1 benzineauto's vervangen met elektrische auto's. En dat is, nou, dat vereist enorm veel grondstof. En auto's staan gewoon 95% van de tijd staan ze stil en niks te doen. En als je dan batterijen hebt met lithium en kobalt, zo is dat doodzonde. Dus je moet ook naar een systeem gaan waarin je zegt, nou ja, iedereen mag zijn eigen auto hebben. Maar als je een tweede of een derde auto wil hebben, nou, maak die nou gewoon wel elektrisch, maar maak daar een deelauto van. Dan heb je exact dezelfde hoeveelheid mobiliteit. Maar het scheelt gigantisch in het hoeveelheid grondstof. Dus het gaat ook niet alleen maar over het opschalen van de vraag, maar ook gewoon slimmer nadenken over hoe kunnen we die grondstof gebruiken. En dan inderdaad aan het einde van de levenscyclus hergebruik, recycling, dan kom je bij het punt dat vaak... Kijk, als je dingen in een recyclingbak gooit, dan denken mensen, nou, nu wordt het gerecycled. Maar vaak is dat downcycling, noemen we dat. Dus je kan niet meer exact hetzelfde ervan maken. Dus als jij blikjes weggooit, dan kan je er niet precies meer een nieuw blikje van maken, want het blikje wordt weer omgesmolten. En dan heb je een stukje staal, en oké, dat kan je hergebruiken, maar er zit ook een tinlaagje aan de binnenkant. En dat tin verdwijnt dan weer. En dat verdwijnt gewoon in de staal. En dat dus kan je natuurlijk niet van elkaar aftrekken. Dat kan wel, ja? Maar dat is moeilijker. Dan moet je niet een algemene, generieke bak hebben waar je alles bij elkaar flikkert en het dan gewoon weer omsmelt. Ja. Maar dan moet je veel beter dingen gaan scheiden aan de voorkant. Je moet je producten ook echt anders gaan ontwerpen, dat ze worden gemaakt voor recycling. Dus dingen zoals telefoons, die zitten zo erg... Nou, ze zijn niet repareerbaar. Laat staan dat ze netjes uit elkaar te halen zijn aan het einde van de levensduur. Kan wel. Er zijn gewoon telefoons en laptops waar dat wel kan. Ze zien er bijna precies hetzelfde uit. Dezelfde functionaliteit. Dus het kost net iets meer moeite aan de ontwerpkant. Dat gebeurt nu niet, omdat er eigenlijk geen eisen zijn vanuit ons, vanuit het land, vanuit Europa aan producten rondom recyclebaarheid, repareerbaarheid. En voor een telefoonfabrikant is het natuurlijk ook prettiger als een telefoon niet gemaakt kan worden, dat iemand weer een nieuwe koopt misschien. Als je kijkt naar de winst. Ja. Nou, is wel, ik denk dat een heel cynisch gedacht van mij. Nou, ik ben zelf ook echt, als je in de milieukunde hoek zit, dan word je op een gegeven moment vanzelf behoorlijk cynisch. Maar ik denk in dit geval is het meer... Ja, het is niet per se, dat heet design for obsolescence, dat je iets ontwerpt en dat je van tevoren denkt van, ik ontwerp zodat het na 2 jaar stopt met werken. Vaak bijna alle gevallen is het een soort van meer thoughtless design. Van we ontwerpen gewoon iets. We hebben allemaal heel weinig tijd. Iedereen is overwerkt, ook de designers. We maken het, dan volgens worden in China gemaakt door een andere fabriek dan die we de eerste hadden laten maken. Het is gewoon eigenlijk gewoon een beetje een baggerproduct. Maar goed, als je het verkoopt en het ziet er mooi uit en de marketing is goed, dan ziet niemand dat en dan gaat het gewoon kapot. Niet omdat het gemaakt is om kapot te gaan, maar ja, gewoon omdat het niet goede producten zijn. En wij als consument met z'n allen getraind zijn en ook intrinsiek gemotiveerd zijn om toch weer allemaal nieuwe dingen te willen de hele tijd. Dus het boeit ons ook niet zoveel. Ja, en ook als het goedkoop is, kan ik me voorstellen dat je denkt, nou ja, het laten repareren is duurder dan een nieuwe kopen. Dus dat je dan ook weer in een soort vicieuze cirkel komt. En het feit dat het duurder is om te repareren komt ook doordat producten niet gemaakt zijn om te repareren. Dus uiteindelijk reparatie is een combinatie van tijd die je erin moet stoppen en of je reserveonderdelen beschikbaar hebt en zo. En dat zit helemaal aan de ontwerpkant. Ja, precies. Dus tijdens mijn promotie deed ik dingen en dan ging ik allemaal, en nu ook trouwens, allemaal producten uit elkaar schroeven om te kijken, oké, is dit nou te repareren? En dan zie je dat bijvoorbeeld iets simpels als een harde schijf, er zit een magneetje in, die wilden we eruit halen. De ene harde schijf ben je 1 minuut mee bezig, de andere ben je 1,5 uur mee bezig om uit elkaar te trekken. 1,5 uur is heel extreem, maar soms gewoon 20 minuten, 1,5 uur. Nou, als je kijkt naar kosten, dat is natuurlijk een gigantisch verschil. Maar er zit geen enkel verschil in de functionaliteit van die harde schijf. Het is gewoon, waar hebben ze een sticker geplakt? Wat voor sticker is het? Je kunt die makkelijk aftrekken of niet? En dat soort hele kleine stomme beslissingen die niet eens bewust worden gemaakt, maar daar zit het hem in. En dat is natuurlijk helemaal aan het einde van de levensduur is dan een probleem. En het is gewoon een collective action probleem. Want degene die daar verantwoordelijk voor is aan het begin van de keten om die keuzes te maken in het ontwerp, die komt dat nooit meer tegen. En helemaal aan de andere kant zit dan een recyclingsbedrijf. En die praat nooit met het bedrijf aan de voorkant. En dat is ook heel moeilijk om te doen. Hè? Want ja, als je iedereen de hele tijd met elkaar moet vergaderen, dat is gewoon niet te doen. Dus ik zeg ook niet, dat moet je, wat ik eigenlijk zeg is, dat moet gewoon worden geregeld via een wetgeving. Dat je zegt, nou, dit mag gewoon niet meer. Ja, want het doet me wel denken aan de mobiele telefoon die ik vroeger had. Dan kon je zo het achterklepje afhalen en dan kon je je batterij bijvoorbeeld verwisselen. Want vaak was dat het probleem, dat na 2 jaar je telefoon het wel deed, maar dat de batterij het niet goed deed. Dus kon je een nieuwe batterij bestellen die er weer in stoppen en dan kon je telefoon weer 1 jaar mee. Dus, en je zag ook altijd van die kleine schroefjes, dat je zo het uit elkaar kon halen. Dus ik heb ook het idee dat dat is veranderd. Ja. Waarom dachten ze niet van, dat houden we lekker zo? Nou, er zijn natuurlijk wel goede redenen voor vanuit ontwerp perspectief. Van als jij producten repareerbaar maakt en uit elkaar, dat je ze uit elkaar kan halen, dan zijn ze ook gewoon kwetsbaarder. Dus het is natuurlijk niks steviger dan een telefoon nemen in plaats van dat je hem in en uit kan klikken, dat je gewoon helemaal vastlijmt. Nou, de kans dat dat ding kapot gaat, ja, precies, is natuurlijk veel kleiner. Of bijvoorbeeld als je iets waterdicht wil maken, dan moet je hem gewoon helemaal vastlijmen. Ja, ja, ja. Dus er zit ook bepaalde functionaliteit. En als je aan mensen vraagt van wat wil je liever, een telefoon die gewoon heel lang meegaat of een telefoon die je zelf kan repareren maar iets sneller kapot gaat. Ja. Maar aan de andere kant, bijvoorbeeld Apple heeft nu een nieuwste lijn van iPhones. En één van die telefoons is veel beter repareerbaar dan de andere. En ik weet niet eens welke het is, maar ze zien er allemaal exact hetzelfde uit. Maar intern is één van de 4 modellen, ziet er heel anders uit en is supergoed repareerbaar en de andere 3 niet. Dus het is heel goed mogelijk om een perfect telefoon te maken die heel goed te repareren is. Maar dat vereist gewoon veel meer moeite aan de voorkant. En uiteindelijk zie je dat, ja, het een combinatie is van mensen zijn er niet zo in geïnteresseerd om het echt te doen. En we zijn het allemaal afgeleerd omdat het ook echt niet kan. Ja. En dus ook omdat we gewoon uit een periode komen waarin grondstoffen heel goedkoop waren. En nu gaan we naar een periode waarin grondstoffen, ja, ik wil niet eens zeggen dat ze duurder worden, maar dat de maatschappelijke kosten veel hoger worden. Ja. Dus dat je die afhankelijkheid, als je die kosten daarvan mee zou nemen, die verzekeringspremie, als we die zouden betalen, dan zouden grondstoffen heel duur zijn. Dat doen we nog niet. Maar goed, dus op die manier zijn grondstoffen nu gewoon precairder. En daardoor moeten we er beter mee omgaan. En dan moeten we toch ook met z'n allen eraan dat ik denk, nou, oké, zo moeilijk is het niet. Laten we het gewoon doen. Ja, we moeten een einde gaan breien aan het vragenblokje. Maar niet getreurd voor de luisteraars. We hebben straks nog een vragenblokje. Ik zie ook nog wat vragen binnenkomen. Bijvoorbeeld van Nico, die vraagt of we lithium uit afvalwater kunnen halen. En Elise vraagt nog aan de rol van China. Nou, ik heb goed nieuws voor jullie. Dat hebben wij aan het begin van de uitzending behandeld. Dus dat kan je terugluisteren in onze podcast. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Ja, dit is vroeg van dinsdag 25 juli. Wat zit er in je telefoon, je elektrische auto of je koelkast? Nou, de grondstoffen die daarvoor nodig zijn, zijn niet altijd makkelijk voorhanden. Ze komen vaak uit China, wat Europa en het Westen nogal afhankelijk maakt van deze grootmacht. Ja, wat doen we daaraan? Toch maar zelf delven, die afhankelijkheid van China maar gewoon accepteren of minder consumeren? Ik bespreek dat nog tot 6 uur met Benjamin Sprecher. Hij is industrieel ecoloog aan de TU Delft. Zit je te luisteren, heb je vragen? Stel ze dan in de gratis NPO Radio 1 app. Vroeg. Met Anna Pleizier. Ja, ik wil het even ook hebben over de Europese Unie, de Europese Commissie, zeg maar alle wetgeving die hier rondom is, rondom het delven van die grondstoffen, het verkrijgen van die grondstoffen, het verwerken daarvan. Dit jaar presenteerde Europa de Raw Materials Act. Dat heeft ook veel te maken met de grondstoffen en hoe we daarmee omgaan. Kan je uitleggen wat daarin staat en wat dat betekent voor ons? Ja, dus die wet zegt dat er bepaalde eisen komen voor recycling en raffinagecapaciteit en mijnbouw binnen Europa. En de wet komt eraan, hij is nog niet helemaal aangenomen, dus de getallen kunnen nog wat veranderen. Maar dan heb je het over orde grootte 10% mijnbouw tot aan 40% raffinagecapaciteit. Dat is op zich wel interessant, want inderdaad, mijnbouw is ten eerste heel moeilijk om dat in Europa te doen. En ook niet zo heel belangrijk. Terwijl raffinagecapaciteit, daar zit alle en de toegevoegde waarde economisch gezien en ook de technische complexiteit en de moeilijkheid. En dat is er 40% van in Europa. Nou, dat verschilt heel erg per materiaal hoeveel er al binnen Europa gebeurt. Maar daar is nog best wel veel werk in te verzetten. En zoals ik al zei, wat ik heel jammer vind aan die wetgeving is dat er eigenlijk heel weinig is nagedacht over recycling. Er staat wel in, recycling moet omhoog gaan, maar er staat er niet in van oké, dan moeten we ook productontwerp aanpassen, dat dat daadwerkelijk kan en zo. Dus dan denk ik zie daar heel erg ook de sterke hand van de lobbyisten in terug. Die is natuurlijk fantastisch. Meer raffinagecapaciteit betekent gewoon heel veel subsidies om dat voor elkaar te krijgen. Ja. Terwijl dingen zoals producten beter ontwerp, beter ontwerpen, ja, daar zitten bedrijven niet op te wachten. Dus lobbyt er ook niemand voor. En dan komt het ook automatisch niet terecht in wetgeving. Dat vind ik als wetenschapper, als je er zo kijkt, denk ik, ja, jammer. Dat had anders gekund. Ja, want het leidt ook wel tot dilemma's dat Europa zegt, nou, we willen ook meer zelf gaan delven, minder afhankelijk worden. Ik las, dat is ook de aanleiding eigenlijk dat we het gesprek voeren, want dat vond ik echt een heel fascinerend artikel. Dat ging over een lithiummijn die in Portugal zou moeten komen staan. Maar dat zou dan in een natuurgebied komen. En toen waren heel veel milieuactivisten waren er boos om schaapherders die daar biologisch hun schapen laten grazen en weet ik wat. Die het allemaal helemaal goed doen volgens de natuur. Die kunnen daar dan ook niet meer hun schapen laten grazen. Dus het was een soort van issue van we willen allemaal minder afhankelijk zijn van China. Maar ja, we willen ook allemaal dat onze natuur goed is. Toen dacht ik, dit is een soort, in mijn hoofd wordt het een soort kluwen. Hoe gaan we daarmee om? Hoe zorgen we dat we aan de ene kant onze eigen lithiummijn hebben in Europa, maar dat we aan de andere kant ook de natuur beschermen, bijvoorbeeld, in dit concrete voorbeeld? Ja, nou moet ik toch even zeggen dat volgens mij wij helemaal niet met z'n allen willen dat we de natuur beschermen. Want dan hadden we heel veel discussies bijvoorbeeld over stikstof in Nederland en überhaupt heel veel milieuproblemen zouden we gewoon niet hebben als we daadwerkelijk bereid waren om iets meer moeite erin te steken als maatschappij zijn en iets meer voor te betalen. Dus dat kun je wel zeggen. En het wordt wel gebruikt in een debat of zo, maar uiteindelijk als het puntje bij paaltje komt is niemand bereid om er echt voor te betalen als consument zijn, als bedrijven zijn. Dus dat is helaas gewoon niet waar. Maar waar we hebben eigenlijk het not in my backyard principe van we willen nu allemaal dingen in Europa gaan doen, maar er zijn ook bepaalde nadelen aan verbonden. Nou, voor een deel hebben we gewoon pech. Dus wij hebben voor heel erg lang hebben we eigenlijk onszelf in slaap laten sussen door landen als China, die gewoon, een land als China speelt een schaakspel met Europa. En zegt, wij willen steeds meer economische activiteit van jullie overnemen, willen steeds meer macht hebben. En wat we zien is dat wij, en daar hebben ze heel goed over nagedacht, het is niet dat China slecht is. China speelt het spelletje gewoon heel slim en wij spelen het spelletje heel dom. Ik heb heel veel Chinese collega's en die praten dan en zeg ik, hoe werkt dit dan? En zeggen ze, weet je, iedereen speelt het spelletje en Europa speelt het spelletje gewoon heel slecht. Ja, dat is jullie probleem, niet ons probleem. Dat is waar. En de afweging die wij maken is, wij willen gewoon niet de hele tijd geconfronteerd worden met dit soort relatief moeilijke keuzes. Van, er is maar beperkt vooruit ruimte, wat doen we daarmee? het is veel makkelijker om die hele discussie uit de weg te gaan en dat gewoon probleem te exporteren. Nou, dan komt zo'n land als China en zegt, nou ja, geef het gewoon aan ons. We hebben geen problemen. Ja. Dan krijg je gewoon je spullen goedkoper. Geen enkel discussie met je stakeholders en zo. Weet je, stakeholder management probleem hebben wij voor je opgelost. Maar in ruil daarvoor ben je wel een heel groot deel van je autonomie kwijt en wat van je economische activiteit lekt steeds verder weg. Dus steeds meer toegevoegde waarde verdwijnt uit Europa en gaat steeds verder naar China. En dat is natuurlijk een heel sluipend proces waar China bewust het heel langzaam doet. Dus vaak komt het in de media als het een keer fout gaat. Maar het gaat al heel lang heel sluipend fout. Maar ze houden het bewust op het punt dat het net niet belangrijk genoeg is dat het boven de soort van dagelijkse, ik wil iemand die weer een stomme tweet heeft gestuurd, zodat het daar bovenuit stijgt. En daardoor gaat het vrij langzaam. En omdat je natuurlijk altijd als politicus, het is gewoon veel makkelijker om discussies uit de weg te gaan dan om ze aan te gaan. En dat is eigenlijk waarom dit gebeurt. En nu worden we gedwongen door zo'n oorlog in Oekraïne en ook gewoon doordat het op een gegeven moment echt kritisch wordt, om toch die discussies aan te gaan. En dan blijkt dat we dat helemaal verleerd zijn. Dat we dat helemaal niet meer kunnen. Ook bijvoorbeeld als je kijkt naar Groningen en aardgas, een typisch zo'n voorbeeld. Ik denk van, Nederland is ook niet goed in omgaan met eigen mensen en grondstoffenextractie. Dat gaat helemaal fout, denk je. Dat had helemaal niet fout hoeven gaan, maar het gaat dan toch fout. Omdat wij collectief niet in staat zijn om dit soort discussies aan te gaan. Van oké, we moeten moeilijke keuzes maken, maar we moeten het wel gewoon doen. Oké, wat gaan we nou doen? En dat is waar dit over gaat. En China maakt er heel handig gebruik van dat wij dat zijn afgeleerd. En dus ik denk dat dat de onderliggende kern van het probleem is. Het zijn allemaal technische oplossingen, het zijn allemaal maatschappelijke oplossingen die wel bestaan. Maar moet je wel met z'n allen uitkomen. Ja, en dat vinden we ingewikkeld. Ik vroeg me nog af hoe je kijkt naar, nou, dat zie je eigenlijk ook wel een beetje bij de kledingindustrie, maar ook wel bij grondstoffen. Waar ik altijd toch een beetje vraagtekens bij heb, is, we hadden bijvoorbeeld in Zeeland een fosforfabriek. Mm. Nou, dat heel veel mensen die daar hebben gewerkt, die krijgen allemaal vage ziektes, kanker, weet ik wat. Er zit heel veel troep in de grond, omdat er heel veel gedumpt is. Uiteindelijk is die fabriek gesloten en ik heb mij laten vertellen dat wij nu fosfor halen uit Marokko onder andere. En dat daar ook wel wordt gezegd van ja, het is een stuk goedkoper om het daar te laten doen. Maar dat komt ook omdat bijvoorbeeld de medewerkers helemaal niet goed beschermd worden. Het is nogal het maakproces is nogal slecht als je geen goede beschermende pakken bijvoorbeeld aan hebt of dat niet goed doet. De natuur wordt daar minder goed beschermd. Ik krijg dan ook een beetje een soort gevoel van, ja, wij willen dat niet in onze backyard. En ik begrijp dat heel goed, omdat we hier echt Nederlanders hebben die daar echt de dupe van zijn geworden. En dat wil ik ook zeker niet teniet doen. Dat is heel erg. Maar ja, we verschuiven dan wel het probleem naar Marokko. En is dan zeg maar het leven van een Marokkaan in Marokko in een fosforfabriek minder waard? Mm. Zeg maar, ik, hoe kijk je daarnaar? Of is dat voor mij Ik vind dat niet helemaal. Ik vind die lijn, redeneerlijn, denk ik niet helemaal eens. Want kijk, deels, zeker vroeger was dat wel zo dat je, en bij de kledingindustrie heb je dat wel, maar het is ook gewoon, ik weet niet precies hoe het in Marokko daaraan toe gaat, dat weet ik niet. Maar wat je wel ziet bijvoorbeeld in China, is dat vroeger daar inderdaad onder hele slechte omstandigheden dingen werden geproduceerd. Slechter dan hier, maar ondertussen is het zo dat dat heel netjes gebeurt daar. En dat ze gewoon technisch veel capabeler zijn dan wij. En dat het gewoon, ze hebben gewoon veel meer geïnvesteerd in kennis en techniek en veel beter opgeleide mensen. En nu is het zo dat als je vanuit dit perspectief kijkt, dat je zou zeggen, ja, misschien moeten we het maar in China doen, want zij kunnen het wel netjes. En ik denk, als we hier opnieuw moeten beginnen het allemaal te doen, dan moeten we al die fouten weer gaan leren die ze in China al gemaakt hebben. Dus het is niet helemaal zo dat het alleen maar een kwestie is van goedkopere, zeg maar goedkoper uit het buitenland halen. Dat het feit dat het goedkoper is ergens anders, dat dat alleen maar komt door mensenrechten. Soms is dat zo. Maar vaak is het ook gewoon zo dat het daar gewoon beter kan. Omdat bijvoorbeeld al dat fosfor in Marokko, dat ligt ook daar in Marokko. Dus kan je het net zo goed verwerken naast de plek waar je het kan vinden. Dat is veel goedkoper dan om dat erts allemaal hierheen te slepen. En dat dan hier te verwerken. En dan heb je heel veel ertsafval wat je dan weer terug ergens heen moet verslepen. Dat is super duur. Dus het is niet altijd zo dat het slechter is. Het is ook heel vaak zo dat die keuzes van, ja, oké, dingen zijn goedkoper, ja, die afweging maken we in Nederland dus net zo goed als dat we die zouden exporteren. Zo'n Tata Steel, dat zou ook gewoon veel netter kunnen als we met z'n allen bereid zijn om dat te betalen. Maar dan zegt dat ze, oké, nou, dat kost 8 miljard. En zeggen wij met z'n allen, ja, daar hebben we geen zin in om dat te betalen. En dat komt weer deels, denk ik, omdat uiteindelijk heel veel van de bedrijven die dit doen, dat zijn multinationals. En ik denk dat daar ook een deel van die discussie een beetje fout loopt van bedrijfsbelang en landsbelang lopen helemaal niet synchroon met elkaar. Dus heel veel van de problemen die we hebben, dat zijn lokale problemen, mensen die hier wonen, of dat zijn geopolitieke problemen. Dus Nederland wordt onder druk gezet door een China. Maar de bedrijven die dat doen, dus de Tata Steel, is onderdeel van Tata. En dat is een Indiaas bedrijf. En waarom zou een bedrijf in India, die zit in India, die kijkt naar Europa, denk, ja, waarom zouden wij een paar miljard gaan investeren, zodat Nederland minder geopolitiek afhankelijk is van China? Dat is echt totaal niet relevant voor ons. En ik denk dat daar, wij hebben ook met z'n allen zo'n dat neoliberale systeem toegelaten, waarin alles verkocht is, waardoor je ook dus al die verschillende belangen gewoon zo uit elkaar lopen dat degene die de beslissing maakt niet meer op de plek zit waar de schade wordt veroorzaakt, ja, of waar de problemen zijn. En dat is veel ingewikkelder dan Nederlanders exporteren hun probleem naar India bijvoorbeeld, want India is eigenaar van Tata Steel, van het bedrijf in de IJmuiden. Dus dan kan je kan die discussie ook omdraaien. Waarom vervuilt India voor winst die ze daar maken Nederland? Ondertussen is het allang zo dat, Het is niet meer zo één richting verkeer. Nee. En het is ook niet zo met mijnbouw bijvoorbeeld. Ja, ze hebben zo'n beeld van, ja, het is allemaal arme kleine kindjes. Dat gebeurt heel af en toe wel. Maar vaak is het ook gewoon heel goed voor zo'n land om mijnbouw te hebben, omdat ze daarmee toch inkomsten hebben en zo'n economie kunnen ontwikkelen. En dan is het wel, ik denk, heel belangrijk dat wij met z'n allen zeggen, oké, als wij de politieke keuze maken om heel veel meer elektrische auto's neer te zetten, dat we er dan ook over nadenken van, oké, hoe worden die materialen gemaakt? Waar komen die vandaan? En kunnen we ervoor zorgen dat die mijnbouwbedrijven dat doen op zo net mogelijke manier? En die mijnbouwbedrijven zeggen dan, ja, tuurlijk kunnen we dat doen, betalen er dan wat extra voor. En daar zit, denk ik, nog steeds een beetje de kern van het probleem van, oké, het kost wel wat extra. Ja, zijn we niet bereid te betalen? Ja. Ja, maar we kunnen ook misschien zeggen, we moeten de auto of bepaalde apparaten gewoon ook misschien iets duurder maken, maar ook dat je er langer mee kan doen en het beter kan repareren. En op die manier, ja, dan kost het misschien wat meer, maar dan doe je er langer mee. Dus in die end ben je goedkoper uit. Ja, en ik denk dat dat maakt zo enorm veel uit. Hè? Dus als je gewoon een telefoon of een laptop hebt die in plaats van 2 jaar, 4 jaar meegaat, dan heb je gewoon half zoveel grondstof nodig. Terwijl, ja, ja, zeker laptops. Ik zit gewoon de hele dag mijn mail te checken op een laptop. Het maakt helemaal niks uit hoe oud die is. Nee. Maar op een gegeven moment werkt het niet meer vanwege software-updates en zo. Of toch een beetje net niet goed gemaakt. En daar valt heel erg veel winst te behalen. En ik denk dat iedereen er beter van wordt. En ook als je nieuw wil, dan kan je hem ook van nog doorverkopen. Dus nou ja, ik denk als we met z'n allen besluiten om, en dat moet dan echt via wetgeving, je kan het niet aan bedrijven vragen om dat zelf te doen. Want die zitten toch in zo'n systeem vast waar je uiteindelijk concurreert met andere mensen, dat je toch aan consumenten vastzit die hier wel over nadenken. Maar als je dan in een winkel staat en die keuze moet maken, dat je dan toch altijd kiest voor hetgeen wat net iets goedkoper is. Je moet gewoon een soort van minimum standaard maken van waar producten aan moeten voldoen. Dat is veel makkelijker en beter en voor iedereen veel fijner dan als we, je hebt het echt over honderden miljarden die we met z'n allen zouden moeten investeren in allemaal fabrieken en mijnen en zo over gaan neerzetten. En dat moeten we alsnog doen, hè? Zeker voor zo'n energietransitie, moet je toch opschalen. Ja, zeker. Heb je ook, we zitten bijna door onze tijd heen. Dus ik had nog eigenlijk een beetje, ik vraag me heel erg af of er een land is in Europa of elders op de wereld waarvan je zegt, nou, daar doen ze het goed. Daar delven ze op de juiste manier. Daar wordt dat goed gedaan. Daar wordt dat goed, vervolgens politiek of hoe dan ook verdeeld. Of heb jij een voorbeeld van waar we naar kunnen kijken en waar we van kunnen leren? Ik denk niet dat er landen zijn die het goed doen. Ik denk wel bedrijven zijn die er goed in doen. Dus, en binnen bedrijven is het ook nog zo dat er bepaalde projecten zijn waar het heel goed loopt en bepaalde projecten waar het heel slecht loopt. Nou, ik weet niet, misschien niet goed om specifieke naam te noemen, maar er zijn gewoon bedrijven die bekend staan als heel erg slecht, maar toch een prachtig projectje hebben. En zijn bedrijven die heel erg bekend staan als heel erg goed, maar toch een dramatisch project ergens hebben. Uiteindelijk is het allemaal mensenwerk. En zeker in de mijnbouw, van als je één kleine fout maakt, dan kan je gigantisch veel schade veroorzaken. Dus ja, Nee, ik denk toch helaas zijn er niet echt heel veel... Technisch kan het allemaal wel. Heel veel voorbeelden waar het goed gaat. Maar echt consistent goed gaan. Zoals ik al zei, ook in Nederland gaat het helemaal niet goed. Ik zou toch wel de laatste 5 minuten willen besteden aan... Even kijken naar zo'n land als Nederland. Zeggen, oké, Europa wil allemaal dingen. Wat moeten we nou in Nederland doen om dat voor elkaar te krijgen? Het is namelijk één ding om te zeggen... Oké, er zijn bepaalde doelstellingen die we hebben. Laten we dat gaan regelen. Maar dan moet je dat ook echt voor elkaar krijgen. En dan heb je aan de ene kant de politieke wil moet je hebben. Dus je moet ambtenaren het politieke mandaat geven om dingen daadwerkelijk te doen. En daar... Dat is gewoon iets wat we in Nederland niet hebben, aan de politieke kant. En aan de andere kant heb je het ambtelijke apparaat die je daadwerkelijk moet uitvoeren. En het probleem is een beetje van dit onderwerp lijkt vrij recht toe recht aan. Maar in de details is het super technisch en super complex. En wij hebben in Nederland het laten ontstaan dat we zo'n systeem hebben waarin ambtenaren eigenlijk heel erg procesbegeleiding doen en niet zo goed meer... inhoudelijk heel erg diep in de stof zitten en daarvoor de hele tijd consultants inhuren. En dan hebben we consultants, en ik heb echt oneindig veel consultant-rapporten gelezen, die heel goed in zijn om allemaal rapporten te schrijven die voldoen aan de vraag van de ambtenaar, maar die eigenlijk gewoon inhoudelijk niet heel sterk zijn. En daardoor zie je dat, dat in Nederland het heel moeilijk is om daadwerkelijk moeilijke, technisch moeilijke beslissingen te nemen die goed zijn. Omdat je dan toch weer uitkomt bij wat het bedrijfsleven dan zegt. Er is heel veel chemische industrie in Nederland. Ze zijn supergoed in lobbyen. Die lobbyen alleen maar voor wat ze zelf denken dat ze nodig hebben. Ja, en dat is niet wat Nederland nodig heeft. Kortom, een lastig vraagstuk. Ja, ik wil toch nog even een aantal luisteraarsvragen behandelen. Want die krijgen we ook nog binnen. Mm. Vroege vragen. Ja, Frank vraagt, hoe kan het eigenlijk zijn dat China het goedkoper produceert, terwijl het ook nog de hele wereld over moet reizen? Kortom, als je het hier uit de grond zou halen, dat verschilt wel heel veel verscheepkosten. Dus misschien iets duurder, maar compenseert dat niet, is zijn vraag. Nee, zeker op hele grote schaal, dus van die enorme vrachtschepen. Dus eigenlijk, transportkosten zijn verwaarloosbaar als je op heel grote schaal gaat werken. Dus dat is... Ja, oké. Okay. Nou, dat is dan helder. Denise die zegt nog, ja, klinkt allemaal heel mooi dat we minder moeten gaan consumeren misschien in die end. Maar hoe haalbaar is dat? Ook met de hele crisis die we hebben rondom klimaat, waarbij we ook zeggen, we hebben ook elektrische auto's nodig en ook windturbines. Want is het inderdaad zo dat we het op kunnen lossen door minder te consumeren? Ja, zeker. Ik denk ook wel belangrijk om aan te geven, we hebben het wel over... dat we moeten opschalen voor bepaalde metalen. Maar als je dan energietransitie ingaat en rekent het door... zie je dat we uiteindelijk veel minder mijnbouw hebben. Want kolen is ook kolenmijnbouw en aardgas is allemaal hetzelfde. Dus je bouwt een windturbine, dan heb je veel minder kolen nodig. En windturbine bouw je 1 keer en dan staat die er 30 jaar lang. En een kolencentrale, je mijnt kolen, dat verbrand je, dan blijf je doormijnen. Dus je moet nu eventjes die bepaalde materialen die we nodig hebben voor windturbines moet je opschalen. Maar de totale hoeveelheid mijnbouw in de wereld gaat enorm... naar beneden vanwege de energietransitie. Dus dat is toch goed om te benoemen. En ja, consuminderen. Ik denk het is een beetje naïef om te zeggen dat mensen daadwerkelijk uit zichzelf minder gaan doen. Maar ik denk wel dat als de overheid gewoon zegt, er zijn bepaalde producten en er zijn gewoon baggerproducten en dat moet gewoon verboden zijn, ik denk dat iedereen daar beter van wordt. Ja, nou, ik heb eigenlijk nog een allerlaatste vraag. Want we hebben het nu natuurlijk gehad over die afhankelijkheid van China. Nou, we zagen het rondom die gasleveringen uit Rusland... dat nu zij Oekraïne zijn binnengevallen... dat we daar eigenlijk geen zaken meer mee willen doen. Maar stel nou dat China Taiwan ooit binnenvalt. Zitten wij dan zonder batterijen? Nou, ik denk dat we zonder alles zitten. Ja? Ja. Gaat het dan zo problematisch worden dat, dat we echt kunnen zeggen als Europa... van sorry, maar we kappen hiermee? Met deze samenwerking? In de samenwerking met China, ik denk dat we dan zeggen... we kappen met ons hele economisch systeem. Ja, dus dat kan eigenlijk manier niet. Om daar mee te gaan. Nee. Dus dat kan eigenlijk niet. Nee. Oké. Okay. Denk je dat Europa nu wel wakker is? De Europese Commissie wel, maar Nederland niet. Nee, helaas. Nou ja, lange weg te gaan nog, als ik het goed begrijp. Maar ook wel wat sprankjes hoop. Dank je wel, Benjamin Sprecher, industrieel ecoloog aan de TU Delft. Fijn dat jij je dag met ons wilde beginnen. Dit was Vroeg van 25 juli. Het programma kun je terugluisteren als podcast. En morgen zit ik weer voor je klaar met een nieuwe gast. En nu gaat jouw ochtend verder met het NOS Radio 1 Journaal. NPO Radio 1.